โอตมังเกนะวันเดหังสังกันเจ้าดวิโทตมังสังเกโยคะลิโตโดโซสังโฆขามาตุตังมัมมัง